نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله آل لکم من الہ غیر صدق اللہ العلی العظیم بلغنا رسولہ النبی الکریم نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبارك وسلم وصلي عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتهن محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم الله جل مجد الكريم في حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام. آپ کی تعریف توصیف اور ناتہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین ترجمۃ القرآن اور درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم آٹھویں پارے کے انشاءاللہ آخری دور کو پڑھ رہے ہیں. ستارواں اور اٹھارواں رکوع سورۃ الاعراف ہے اور اس کی آیت نمبر 73 سے آج جو ہے وہ ترجمہ شروع ہو رہا ہے. انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا تشریف لانا اور اپنی اپنی قوموں کو توحید کا درس دینا, لوگوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا, اور کفار کا ان کو جھٹلانا, اور کفار پر وعد الہی کا ذکر جو تھا وہ ہو رہا ہے. تو کچھ انبیاء اکرام کا ذکر گزرا اور کچھ انبیاء اکرام کا آج کے درس میں ذکر ہو رہا ہے. تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, اور قوم ثمود کی طرف ان کی برادری سے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ, انہوں نے کہا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو, ما لکم من الہ غیرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے, تمہارا کوئی پروردگار نہیں ہے, تو جو حق معبود مبہر ہے اسی کی عبادت کی جانی چاہیے. قد جاءتکم بینۃ من ربکم, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی. تو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام, یہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے, اور کو قوم ثمود کی طرف اللہ جل مجد الکریم نے رسول بنا کر بھیجا. اور انبیاء اکرام کی طرح یہ بھی روشن نشانیاں اور دلائل لے کر آئے. تو فرمایا کہ لوگو رب کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی. کون سی؟ ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کا ناقہ ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. انہوں نے کہا، یعنی قوم سمود نے حضرت سینا صالح علیہ السلام کو کہا کہ روز تم باتیں کرتے ہو رب کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ بت کچھ کرتے نہیں، آؤ ہم بھی پکارتے ہیں اپنے بتوں کو اور تم پکارو رب کو، دیکھو جس کا معبود سچا ہوگا وہ اس کی آواز پر لبیک کہے گا. سب بتوں کے پاس گئے اور جا کر انہوں نے پکارا، اور حضرت سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے رب کو پکارا. انہوں نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو اس چھوٹے سے پتھر سے ایک اونٹنی ظاہر کر دو. اونٹنی نکلے اور نکلتے ہوئے ہی بچے کو جنم دے. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس پہاڑ کی طرف اشارہ کیا، اس پتھر کی طرف اشارہ کیا، پتھر پھٹا، چھوٹے سے پتھر سے بہت بڑی اونٹنی ظاہر ہو گئی. اور ظاہر ہوتے ہی اس نے ایک بچے کو، بچڑے کو جنم دے دیا. دیکھیے اللہ جل مجد الکریم کیا قانون ہے کہ وہ کسی کی پیدائش کے لیے کہاں تک، کیسے وہ ماں کے رحم میں ایک پانی کا قطرہ ہوتا ہے، پھر اس کا لوتھڑا بنتا ہے، اس کا مدغہ بنتا ہے، پھر اس کا حلقہ بنتا ہے، پھر اس کا جسم بنتا ہے، پھر اس کی ہڈیاں بنتی ہیں، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے، پھر وہ چیز پیدا ہوتی ہے. اب پہاڑ اور پتھر ان چیزوں سے بالکل آ رہی ہے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے. اس کے نبی حضرت صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے گزارش کی، پتھر کی طرف اشارہ کیا، اسی وقت پتھر پھٹا اور اس سے ایک بہت بڑی اونٹنی ظاہر ہوئی. اور ظاہر ہوتے ہوئے جب ظاہر ہوئی تو اسی وقت ایک بچڑے کو، ایک بچے کو جنم دے دیا. اب یہ پہلا، یعنی پتھر سے اونٹنی کو ظاہر کرنا، اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے اور حضرت صالح علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ ہے. اور پھر اس اونٹنی، وہ بھی ابھی اونٹنی ابھی نکلی ہے، اس کے پیٹ میں بھی رحم میں بھی کوئی حمل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ایک بچڑے کو جنم دیتی ہے. تو حضرت سیدنا صالح علیہ السلام نے کہا، دیکھو لوگو تم انکار کرتے تھے، میرے رب نے میری بات کو مان لیا ہے اور ایک چھوٹے سے پتھر سے اتنی بڑی اونٹنی ظاہر کر دی ہے. اب یہ بہت بڑی نشانی ہے، یہ تمہارے لیے اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے لکم آیاتن آیاتن، یہ تمہارے لیے نشانی ہے. فزوروہا، پس چھوڑ دو اس کو، تاکل فی ارض اللہ، یہ اللہ کی زمین میں کھائے. ولا تمسوہا بسوئن، اور اس کو برائی سے نہ چھونا، اس کے ساتھ کسی غلط نیت سے اس کو نہ چھونا. اب چونکہ رب کی زمین ہے اور رب کی قدرت سے یہ پیدا ہوئی ہے، کوئی اس لیے اس اونٹنی کو منع نہ کرے کہ یہ میری زمین ہے، یہ میری فصل کیوں کھا رہی ہے. یہ اونٹنی جہاں سے چاہے گی وہاں سے کھائے گی، اور اس پر کسی قسم کے کوئی دست راضی نہ تم لوگوں نے نہیں کرنا. اگر تم ایسا کرو گے فیا خزا کم عذاب علیم، تو تمہیں دردناک عذاب آئے گا. بس کرو اس جال کم خلفا من بعد عاد، اور یاد کرو جب تم کو عاد کا جانشین کیا، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تم کو زمین میں جگہ دی. فَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا، تم میدانوں میں تم محل بناتے ہو، بہت بڑے بڑے قصر بناتے ہو. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور تم پہاڑوں میں تراش کر مکان بناتے ہو. کبھی تو تم پہاڑوں پر جاتے ہو، گرمی ہو گئی ہے پہاڑوں پر چلے جائیں، سردی ہو گئی ہے چلو میدانوں میں چلے جائیں. یہ دنیا میں اتنی ان لوگوں کو یعنی قوم صالح علیہ السلام کو اتنی اللہ جل مجد الکریم نے وسعت عطا فرمائی تھی کہ وہ بڑے بڑے پہاڑوں کو چیر کر ان میں اپنے مکان بنایا کرتے تھے. بہت بڑے بڑے لوگ تھے اور بڑی بڑی طاقت والے لوگ تھے, لیکن ان ظالموں نے اللہ رسول کی مخالفت کی. بہت بڑے بڑے محل بنائے. محل جب بھی آتا ہے تو آدمی اس دنیا میں جو بھی آیا تو محل تو یوں بناتا ہے کہ جیسے صدیاں یہاں رہنا ہے, اور یہ پتا نہیں کہ ادھر محل تیار ہوا دیکھنے کی طاقت بھی ہے یا نہیں, دیکھنے کی مہلت بھی ملتی ہے یا نہیں. آدمی آسمان سے باتیں کرتے ہوئے محلات تو بناتا ہے, قلعے تو بناتا ہے, لیکن وہ کدھر گئے وہ قلعے بنانے والے, کدھر گئے وہ محل بنانے والے. اللہ کہتا ہے زمین میں چلو اور دیکھو مجھ سے جسانے والوں کا کیا حشر ہوا. آج کیسرو کسرا کے کھنڈرات تو تمہیں نظر آئیں گے, آج کا بنشر کا قلعے کے کھنڈرات تو تمہیں نظر آئیں گے. آج مغل بادشاہوں کے بنائے ہوئے قلعے اور ان کی بنائی ہوئی عمارتیں اور سیر گاہیں تو تمہیں نظر آئیں گی, لیکن بنانے والے کدھر گئے. آج تاج محل دنیا میں عجوبہ کے طور پر یعنی دیکھا جاتا ہے, لیکن بنانے والے کدھر گئے. آج شاہی قلعہ اور لال قلعہ اور یہ اتنے اتنے بڑے باغ, شالامار باغ وغیرہ, بنانے والے کہاں ہیں؟ بنائے تو اسی لیے تھے نا کہ ہم یہاں سیریں کریں گے, ہم یہاں بیٹھیں گے, ہم یہاں رہیں گے, لیکن وہ باغات تو ادھر رہ گئے, وہ محلات تو ادھر رہ گئے. خود کہاں گئے؟ تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں کرتے, گرمی آ گئی چلو جناب منی چلے چلتے ہیں, یہ جناب کلام اور کاغان چلے چلتے ہیں, سردی آ گئی چلو میدانوں میں چلے چلتے ہیں. جو شخص یہاں تھوڑی سی گرمی محسوس گرمی جو ہے برداشت نہیں کرتا, پہاڑوں پر زندگی گزارتا ہے, پہاڑوں پر جا کر محل بناتا ہے, اس کو یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ جو آسمانوں سے باتیں کرتے ہوئے محل تو نہیں رہیں گے. ایک دن ہم نے چھوٹی سی قبر میں جانا ہے جہاں نہ تو گرمی سے بچنے کا کوئی یعنی سامان ہوگا اور نہ ہی سردی سے بچنے کا کوئی سامان ہوگا, وہاں تو اپنے اعمال ہی پیش ہوں گے. اپنے اعمال ہی ہیں تو گرمی سے بچا جائے گا, سردی سے بچا جائے گا. وہ اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں قوم عاد کے بعد میں نے تمہیں بڑھوتری عطا کی, تمہیں بڑے بڑے جسم دیے, تمہیں مال و دولت دیا, اور تم نے کہا تو تمہارے لیے ایک اونٹنی کو پتھر سے پیدا کر دیا, اس نے بچے کو بھی جنم دے دیا. اب خبردار یہ رب کی نشانی ہے, کہیں اس کو چھیڑنا نہیں, اس کو کہیں برائی کے ساتھ اس کی طرف دیکھنا نہیں. فکر اللہ, اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو. یہ روز نعمتیں کھاتے ہو, نعمتوں میں رہتے ہو, نعمتوں میں چلتے ہو, اور یہ مت گمان کیا کرو کہ میرے پاس چونکہ دولت ہے اس لیے میں نے اتنا بڑا محل بنا لیا ہے, میرے پاس چونکہ دولت ہے اس لیے میں نے قلعہ بنا لیا ہے, میں نے اس لیے سینکڑوں مربوں کے لحاظ سے زمین خرید لی ہے. بھائی اگر رب دے تو رب کا شکر ادا کیا کرو. کبھی اس جھونپڑی کی طرف بھی دیکھ لیا کرو کہ جو سردی میں ہوا آتی ہے تو اس کے باسی جو ہیں وہ ٹھٹھرنے لگتے ہیں, گرمی میں پسینے سے شرابور ہوتے ہیں. یہ بھی تو دیکھا کرو, وہ بھی تو تیری طرح کا انسان ہے. تیرے ہاتھ دو ہیں تو اس کے بھی دو ہاتھ ہیں, تیرے دو کان ہیں تو اس کے بھی دو کان ہیں. تجھ پر محض رب کا کرم ہے کہ رب نے تجھے اتنی آسائشیں دے دی. یہ مت سمجھا کرو کہ اللہ جل مجد الکریم کی تو کوئی اس میں شان نہیں ہے, بلکہ ہمارا علم کام آ گیا, ہمارے جو ہے ہنر کام آ گیا, اور ہماری طاقت کام آ گئی. نہیں, یہ رب کی نعمتیں ہیں. کہا اتنے اتنے بڑے محل بنانے والوں, پہاڑوں کو تراش کر ان میں سرنگیں بنا کر رہنے والوں, یہ غور و فکر کرو کس نے طاقت دی تھی اتنی کہ تم پہاڑوں کو چیر رہے ہو. تو جو پہاڑوں کو چیرتا ہے اس کو بھی رب طاقت دیتا ہے. تو رب کہتا ہے میں نے تمہیں اتنی طاقت دی تو کیوں نہیں تم میرا شکر ادا کرتے. ولا تعصوا فی الارض مفسدین, اور زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو. یہ زمین میں فساد مچانا اللہ کو پسند نہیں, اور یہ قدرتی طور پر انبیاء اولیاء کے سوا آپ دیکھ لیں, اللہ ماشاءاللہ جس کو بھی اللہ نے طاقت دی, جس کو بھی اللہ نے دولت دی, وہ زمین میں فساد مچاتا ہے, بے حیائی مچاتا ہے, بدتمیزی کرتا ہے. اور کتنے کتنے ظالم بادشاہ ہوئے, آج کتنے کتنے ظالم لوگ ہیں, اگر ان کے ہاتھ میں طاقت ہے تو کچل کے رکھ دیتے ہیں غربا کو, مساکین کو. رب کہتا ہے یہ میں نے طاقت دی تو اس کا استعمال نیکی کی طرف کرو, اس کا استعمال برائی کی طرف نہ کرو, زمین میں فساد نہ مچاؤ. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا, اور اس قوم کے متکبرین نے کہا ان کو جو غریب لوگ تھے جو کمزور لوگ تھے ان کو کہا کہ کیا یہ جو تم ایمان لے کر آئے ہو لمن آمن منہم اتعلمون ان صالحا مرسل کیا تم جانتے ہو کہ صالح جو کچھ ہے لے کر آیا میں رب ہی اپنے رب کی طرف سے آیا یہ رب کا رسول ہے ہمیشہ سے یہ ہوا کہ غریب لوگوں نے انبیاء کی بات مانی امیر لوگ جو ہیں ہمیں الا ماشاءاللہ برائی کی طرف بے حیائی کی طرف بدتمیزی کی طرف زیادہ جاتے ہیں تو اللہ جل مجد الکریم کہتا ہے اس قوم کے متکبرین نے کہا اس قوم کے جو بڑے لوگ تھے انہوں نے غربا سے کہا تم اس کو رسول مانتے ہو کیا تمہیں یہ یقین ہے کہ صالح علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں قالوا ان بما ارسل به مؤمنون انہوں نے کہا غربا نے کہا وہ جو چھوٹے لوگ تھے بظاہر انہوں نے کہا کہ ہاں جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں جو کچھ وہ ان کو دے کر بھیجا گیا ہے ہم تو ان پر ایمان لاتے ہیں اب آپ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھیے بلکہ ہر نبی کی آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیے سیرت پڑھ کے دیکھیے ہمیشہ دین میں غربا لوگ آئے غریب لوگ آئے فرمایا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ ان الاسلام بدا غریبا فیعود غریبا یہ مسافر کی طرح ہے جیسے غریب آدمی ہوتا ہے تو غربا نے ہمیشہ انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اطاعت کی کلمے پڑھے اور امیر لوگ جو تھے اپنی دولت کے گھمنڈ پر اپنے عہدے کے گھمنڈ پر اپنی سرداری کے گھمنڈ پر انبیاء اکرام سے معاذ اللہ ہمیشہ دور رہے اللہ ماشاء اللہ تو اللہ کہتا ہے ان غربا نے کہا ہاں ہاں اللہ جل مجد الکریم نے جو صالح علیہ السلام کو دے کر بھیجا ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں قال الذین استکبروا متکبرین بولے انا بالذی آمنتم بہ کافرون جس پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اس کا کفر کرتے ہیں ہم نہیں مانتے اس نبی کو معاذ اللہ استغفر اللہ نہیں مانتے ان کی باتوں کو ہوا یہ کہ دیکھیے اللہ جل مجد الکریم نے اتنی کرم نوازی کی کہ کہا دیکھو یہ اللہ کی نشانی ہے اونٹنی اس کو کھانے تو جہاں سے کھائے اب ایک تالاب تھا اس بستی کا وہاں سے ایک دن لوگ پانی پیتے تھے اور ایک دن وہ ناکا پانی پیتی تھی اونٹنی پانی پیتی تھی لیکن وہ پانی سارے کا سارا پی جاتی تھی اور جتنا پھر پانی پیتی تھی اتنا ہی پھر دودھ بھی دیتی تھی وہ خود چل کر ہر دروازے کے سامنے جاتی تھی گھر والا نکلتا تھا دودھ دھوتا تھا جتنی اس کو ضرورت ہوتی تھی گھر کے برتن جو تھے وہ بھر لیتا تھا پھر وہ اونٹنی چلتی تھی تو اگلے دروازے پہ چلی جاتی تھی پھر دودھ دھوتا تھا پھر اگلے دروازے پر وہ صبح سے لے کر شام تک پورے شہر کا چکر لگاتی تھی ہر دروازے کے سامنے جاتی تھی جتنی کسی کو دودھ کی ضرورت ہوتی تھی اتنا دودھ دھوتا تھا اور اتنا دودھ وہ پیتا تھا لیکن اس کے باوجود رب کی اتنی بڑی نعمت نہ کچھ کھلانا نہ کچھ پہلانا نہ کچھ اس کو چرانا نہ قیمت دینی پڑی مفت میں روز اتنا دودھ پیتے ہیں لیکن ظالموں کو یہ اللہ کی نعمتیں کب پسند آتی ہیں ظالم جو ہیں وہ اللہ کی نعمتوں کا کب شکر ادا کرتے ہیں وہ ہمیشہ کفران نعمت کرتے ہیں وہ ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاتے ہیں تو ان ظالموں نے بھی اللہ کی نعمت کو جھٹلایا فآکر ناکا تھا اور پس ناکا کی کونچی کاٹ دی وآتو ان امر ربے ہیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اتنے ظالم تھے کہ ان لوگوں نے یعنی خاص کر جیسا کتابوں میں لکھا کہ ایک عورت تھی وہ حضرت صالح علیہ السلام کی بہت بڑی دشمن تھی اس نے کسی آدمی کو پکڑا اور کہا کہ تو اگر اس اونٹنی کو قتل کر دے لوگ اس اونٹنی کی وجہ سے سب ایک رب کی عبادت کرنے لگے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو بیٹھے بٹھائے اتنا دودھ مل جاتا ہے اتنا رب کا کرم ہو گیا ہے ہم صالح کو نبی کیوں نہ مانیں بتوں نے تو آج تک کچھ نہیں دیا رب نے یہ دیکھو ایک چھوٹے سے پتھر سے اتنی بڑی اونٹنی پیدا کر دی ہے اب وہ ہمیں دودھ دیتی ہے تو اس نے اس پر اپنی ایک بیٹی پیش کی کہ میں اس بیٹی سے تمہاری شادی کر دوں گی اگر تم صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو معاذ اللہ استغفر اللہ قتل کر دو تو اونٹنی جب پانی پی رہی تھی تو ظالم نے تیر مارا اونٹنی کو زخمی کیا پھر اس کی کونچے کاٹ دی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں دو شخص بدترین شخص ہیں ایک وہ شخص کہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچی کاٹی اور دوسرا وہ بدبخترین شخص ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرے گا تو آقا کریم نے بنایا قیامت کے بعد ان دونوں شخصوں کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا کہ اللہ جل مجد الکریم کہ ان دیکھیے ایک جانور ہے اور ایک انسان ہے، لیکن وہ جانور اللہ کی طرف منسوب ہو رہا ہے، اس کو ناقۃ اللہ کہا جا رہا ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی وہ یعنی چونکہ ایک معجزہ بن کر آیا ہے، کہا انہوں نے معاذ اللہ استغفر اللہ، اس کی کونچے کاٹ دی اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، وقال یا صالح اتنا، اور کہا کہ اے صالح علیہ السلام لے آؤ، بما تعیدنا، جو تم وعدہ لے کر آئے ہو، جو تم وعدہ دیتے ہو، ان کنت من المرسلین، اگر تم سچے ہو رسولوں میں سے ہو تو جاؤ عذاب لے آؤ. تم یہی کہتے تھے نا کہ اگر تم نے اس اونٹنی کو غلط نگاہ سے دیکھا تو تمہیں برباد کر دیا جائے گا، تم پر عذاب آ جائے گا. لو ہم نے اس کی کونچیں کاٹ دی ہیں، ہم نے اس کو شہید کر دیا ہے، آؤ اور اب ہم پر عذاب لے آؤ. تو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اچھا، تین دن تک تمہیں آزادی ہے، تین دن کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا، تمہارے چہرے سر سرخ ہو جائیں گے، پھر دوسرے دن زرد ہو جائیں گے، اور تیسرے دن سے تمہارے چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہو جائیں گے، اور تیسرے دن سے تم پر عذاب آئے گا. ایسا ہی ہوا، پہلے دن سب کے چہرے سرخ ہو گئے، پھر زرد ہو گئے، اب جب تیسرا دن آیا فآخذتهم الرجفة، تو انہیں زلزلہ نے آ لیا، فأصبحوا في دارهم جاثمين، تو اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہے. اتنے اتنے جو محل بنائے ہوئے تھے، اتنے اتنے خوبصورت جو گھر بنائے ہوئے تھے، تو سارے کے سارے جو وہاں تھے وہ تو ایسا یعنی ایک زلزلہ آیا، ایسی ایک چیخ آئی کہ سب کے دل پھٹ گئے، اور سب کے دل جو تھے وہ ریزہ ریزہ ہو گئے، اور سارے کے سارے اوندے منہ گر پڑے اور مر گئے. اور جو سفر میں تھے ان پر ایسی بارش ہوئی پتھروں کی کہ وہ سارے کے سارے وہیں کے وہیں ڈھیر ہو گئے. تو کہا کہ ان پر ایک چیخ اور ایک زلزلہ آیا، اور اپنے گھروں میں صبح کو اس حالت میں انہوں نے صبح کی کہ وہ مرے پڑے تھے، اوندے پڑے تھے. فتولا عنہم، تو صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیرا، وقالا یا قومی، اور کہا کیا میری قوم، لقد ابلغتکم رسالت ربی، میں نے اپنے رب کا حکم تمہیں پہنچا دیا ہے، میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے، ونصحت لکم، میں نے تو تمہیں نصیحت دی ہے، ولیکن لا تحبون الناس، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے. لوگ نصیحت کرنے والوں کو مذاق کرتے ہیں، لوگ نصیحت کرنے والوں سے لڑتے ہیں. تجھے کوئی اور بات آتی نہیں ہے، تو جب بھی بولتا ہے نیکی کا ہی بولتا ہے، نماز کا ہی بولتا ہے. آخر دنیا میں رہنا ہے، یہاں کچھ دل لگی بھی کرنی چاہیے، یہاں کچھ ہنسی مذاق بھی کرنا چاہیے، یہاں کچھ معاذ اللہ بے حیائی کے کام بھی ہونے چاہیے، گانا بجانا بھی ہونا چاہیے، یہاں کچھ تفریح کا کام بھی ہونا چاہیے، یہاں کچھ معاذ اللہ استغفر اللہ بے حیائی کے طریقے بھی ہونے چاہیے. جو نصیحت کرتا ہے لوگ اس سے تو لڑتے ہیں، اس کو تو لوگ اچھا نہیں سمجھتے، پاس نہیں بیٹھتے. یہ جب بھی بولے گا کوئی نیکی کی بات ہی کرے گا، یہ تو ہماری یعنی مزے جو ہیں خراب کر دے گا، ہماری لذتیں جو ہیں ان کو خراب کر دے گا. چھوڑو ان لوگوں کو اور کوئی ایسی چیز ڈھونڈو کہ جہاں ہم اکیلے بیٹھ کر یہ سارے کا سارے کام کریں. تو کہا تم تو نصیحت کرنے والوں کو تو تم پسند نہیں کیا کرتے تھے، نصیحت کرنے والوں کے ساتھ تو تم لوگ جو تھے وہ یعنی متکبر بنتے تھے، تکبر رکھتے تھے اور ان سے نفرت کیا کرتے تھے. کبھی تم نے نصیحت کرنے والوں کے پاس بیٹھے نہیں، کبھی ان کو تم نے اپنے پاس بچھایا نہیں ہے. تو قومیں صالح علیہ السلام ایک اونٹنی کو یعنی ذبح کرنے کی پاداش میں غرق ہو گئی، نام و نشان مٹ گیا، کوئی شخص بھی ان میں سے نہ رہا. حضرت صالح علیہ السلام اور جو ان کے مارنے والے تھے وہ اس سے پہلے اس بستی کو چھوڑ کر چلے گئے تھے. اور دیکھیے ہم نے جتنی قوموں کے ذکر پڑے، جتنی کے آگے آ رہے ہیں، سب نے کوئی ایک کام غلط کیا. اب ایک صرف ایک صالح علیہ السلام کے معجزے کو صرف ان لوگوں نے مٹانے کی کوشش کی، غرق ہو گئے. اور کتنا عجیب بات ہے، اللہ یہ کیوں بتا رہا ہے؟ اب وہ غرق ہو گئے، ٹھیک ہے جو کچھ ہو گیا، ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ قرآن میں اس کا اتنا ذکر کیوں ہے؟ تو اس لیے قرآن میں یہ ذکر ہے کہ کہیں تم بھی اپنے نبی کے معجزات کا انکار نہ کر دینا، کہیں تم بھی اپنے نبی کے معجزات کو مٹانے کے نہ تول جانا. وہ صرف انہوں نے ظالموں نے ایک اونٹنی کو ذبح کیا تھا، تم کہیں اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت کو، کہیں ان کے نواسوں کو، کہیں ان کے صحابہ کو قتل نہ کر دینا. لیکن اس امت نے ان سے بھی بڑھ کر کیا، انہوں نے تو صرف ایک اونٹنی کو ذبح کیا تھا، انہوں نے تو اس ظالم لوگوں نے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کر دیا، ان ظالموں نے تو کتنے مسلمانوں کو ذبح کر کے رکھ دیا. تو دیکھیے اس کے باوجود اللہ اکبر. تمام انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, تھوڑی سی بات ہوئی تو سب نے کہا باری تعالیٰ ان کو غرق کر دے, ان کو ملیا میٹ کر دے. حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی, حضرت صالح علیہ السلام نے دعا مانگی, حضرت لوط علیہ السلام نے دعا مانگی. ہر نبی جب ان سے مایوس ہوتا ہے تو دعا مانگتا ہے باری تعالیٰ یہ ماننے والے نہیں, ان کو غرق کر کے رکھ دے. وہ بھی نبی تھے, ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی نبی بن کے آئے. ادھر تو کسی نے کام تولا تو کہا غرق کر دو, کسی نے زنا کیا تو کہا غرق کر دو, کسی نے ناکا کو قتل کیا تو کہا غرق کر دو. ادھر دیکھیے کہ ادھر تو پتھر مار مار کر میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی زخمی کر دیا جاتا ہے. سارے کپڑے آپ کے خون سے بھرے ہوئے ہیں, بچے پیچھے لگے ہوئے ہیں طائف کے میدان میں, پتھر مار رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے قدموں تک ایک ایک عذر جو تھا وہ زخمی تھا, اور میرا خون بہ بہ کر میری نالین بھر چکی تھی. جب میں نے نالین پاک اتارنی چاہی تو اتنی تکلیف ہوئی کہ جتنی شاید کسی کو تکلیف نہ ہوئی ہوگی. اور میں نے عرض کی باری تعالیٰ میں تیرا پیغام لے کر نکلا, ان ظالموں نے میرے ساتھ کیا کیا. اسی وقت جبرائیل امین آئے اور کہا اے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یہ ہذا ملک الجبال, یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے, آپ اس کو حکم فرما کر دیکھیے. اللہ جل مجد الکریم نے اس کو آپ کا غلام بنا دیا ہے, آپ کا مطیع بنا دیا ہے, آپ جو حکم فرمائیں گے یہ فرشتہ ایسا ہی کرے گا. اور اس فرشتے نے عرض کی محبوب کریم اے میرے آقا, اگر آپ حکم فرمائیں تو میں دونوں پتھروں کو ملا کر طائف والوں کو پیس کے رکھ دوں. میرے آقا نے فرمایا نہیں نہیں, میں تو رحمت اللہ العالمین بن کر آیا ہوں, یہ نہیں تو ان کی ارادے مجھ پر ایمان لے آئیں گی. کتنی عجیب بات ہے, وہاں تو ناکا کو قتل کیا جاتا ہے اور یعنی ان کو غرق کر دیا جاتا ہے. وہ بھی نبی تھے, یہ بھی نبی ہیں, لیکن یہ رحمت اللہ العالمین بن کے آئے ہیں. کتنی بڑی یعنی بدبختی ہے کہ ہم نے اس پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ٹال دیا, ہم نے اس پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کیے, ہم نے اس کے معجزات کو ٹھکرانا شروع کر دیا جو دن رات ہمارے لیے دعائیں مانگا کرتے ہیں, جنہوں نے کسی بھی بدتمیزی پر بد دعا نہیں کی, بد دعا کسی کے خلاف دعا کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے. میرے آقا کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. آپ سجدہ کرتے ہیں تو اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ کے کمرے مبارکہ پر رکھ دی جاتی ہے. آپ کہیں کسی طرح نکلتے ہیں تو کوڑا کرکٹ آپ کے یعنی سر اقدس پہ ڈالا جاتا ہے, کانٹے راستے میں بچھائے جاتے ہیں, معاذ اللہ آپ کے چہرے پہ تھوکا جاتا ہے, آپ کی بے ادبی کی جاتی ہے. حضرت طارق بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے والد کے ساتھ میں مکے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان جس کا چہرہ چودھری کے چاند کی طرح چمک رہا ہے وہ جا رہا ہے اور لوگوں کو کہہ رہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو بخشے جاؤ گے. اور پیچھے ایک آدمی ہے جو پتھر مار رہا ہے اور اس نوجوان کی خون جو ہے وہ بہ بہ کر اس کے کپڑے جو ہیں رنگین ہو رہے ہیں, خون کی لکیریں پیچھے زمین پہ پڑ رہی ہیں, لیکن وہ رب کا پیغام سناتا جا رہا ہے. اور پیچھے والا ظالم جو ہے وہ ان کو پتھر مارتا جا رہا ہے. تو میں نے پوچھا یہ کون نوجوان ہے اور اس کو کیوں مارا جا رہا ہے, تو بتانے والے نے بتایا کہ یہ نوجوان جو ہے اس کا نام محمد ہے اور پیچھے پتھر مارنے والے کو ابو لہب کہتے ہیں, یہ رشتے میں اس کا چچا لگتا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. جنگ احد کو دیکھ لیجئے, ظالموں نے زخمی کر دیا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گال مبارک زخمی ہو گیا, ہونٹ مبارک زخمی ہو گیا, اور جو زرہ تھی اس کے دندانے میرے آقا کی گال مبارک میں جھنس گئے. حضرت سیدنا مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خون کو چوس لیا, خون نیچے گرنے لگا تو فوراً جبرائیل امین کو حکم ہوا جبرائیل فوراً جاؤ اور میرے آقا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون زمین پر نہ گرنے پائے. اگر یہ زمین پر گر گیا, اگر ظالموں کی اس ظلم کی وجہ سے انتہا ہو گئی تو کہیں مجھے عذاب نہ کرنا پڑے. اس خون کو سنبھال لو, اس چھوٹے جو وہ دانت تھوڑے تھوڑے سے بھرے ہیں ان کو سنبھال لو. دعا کا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ دانت نیچے نہیں گرنے پائے. حضرت جبرائیل امین نے اپنے پروں پہ لے لیے اور نورانی پروں پہ رکھ کے عرض کرتے ہیں محبوب کریم یعنی دانتوں کو مجھے دے دیجئے, تو اللہ کے محبوب کہتے ہیں کہ اے جبرائیل ان دانتوں کو میں رکھوں گا. جب میرا رب قیامت کے دن کہے گا کہ تیری امت نے میرے یہ احکامات ٹال دیے, میری حدیں توڑ دی, تو میں کہوں گا باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں کافروں نے میرے دانت شہید کر دیے تھے, ان دانتوں کا صدقہ, اس خون کا صدقہ میری امت کو معاف کر دے. وہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ہمہ وقت, وہ حبیب پیارا تو عمر پر کرے تجھ پہ جود ہی سر بسر, ارے تجھ کو کھائے تپے سکر, تیرے دل میں کس سے بخار ہے. وہ محبوب کریم تو دعائیں مانتے ہیں, سارے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام تو جب بھی کوئی تکلیف پہنچی کہا ان کو غرق کر دیجیے, ساری کی ساری قوم غرق ہو گئی. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو آج تک دعائیں مانگ رہے ہیں, اب تک دعائیں مانگتے ہیں. امام ترمذی حکیم ترمذی نے روایت نہ کر دی, کہا میں جب قبر میں جاؤں گا میں قیامت تک امتی امتی پکارتا رہوں گا, میں اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتا رہوں گا. تو ذرا دیکھیے تو صحیح کہ دوستو کیا ہم نے بھی کہیں وہی تو نہیں کر دیا جو لوط علیہ السلام, جو صالح علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا. انہوں نے تو ظالموں نے صرف ایک اونٹنی کو ذبح کیا, غرق ہو گئے, تباہ و برباد ہو گئے, ان کی نسل مٹ گئی اور وہ ان کے گھروندے صدیوں تک لوگ دیکھتے رہے, ان کے محل بنے ہوئے اور ان کی وہ یعنی پہاڑوں میں گھریں بنائی اب تک موجود ہیں, اب تک لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ اتنے اتنے پیارے انہوں نے یعنی پتھروں کو تراش کر اتنے اتنے پیارے گھر بنائے ہوئے تھے کہ آج بھی دیکھنے والا حیران رہ جاتا ہے کہ آج تو اتنی مشینیں ہیں, آج تو اتنی کرینیں ہیں, آج تو کاٹنے والی بہت ساری چیزیں ہیں, تو آج تو یعنی اتنی چیزیں ہیں, اتنی چیزوں کے باوجود جو ہے وہ آدمی ایسے نہیں تراش سکتا. کیسے ان لوگوں نے تراش لیے ہوں گے, لیکن انہوں نے تراشے تھے تو وہ سب کے سب ادھر رہ گئے, لیکن وہ ظالم چلے گئے. تو اسی طریقے سے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے تمہیں تو اس لیے امت محمدیہ علیہ صحابی صلاۃ والسلام تمہیں تو اس لیے بتا رہا ہوں کہ کہیں تم بھی اپنے نبی کے ساتھ یہ نہ کرنا, کہیں تم بھی اپنے نبی کے معجزات کو مٹانے پہ نہ تل جانا. لیکن آج کیا ہو رہا ہے, یہ تو میرے آقا کی دعائیں کام آ رہی ہیں, دعائیں مانگتے رہے کہ باری تعالیٰ میری امت کو ہلاک نہ کرنا, ورنہ جو کچھ آج ہم نے کیا, جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کے ساتھ ہو رہا ہے, جو محبوب کریم کے اہل بیت کے ساتھ ہوا, جو صحابہ کے ساتھ ہوا, آج دنیا کا کوئی کون شخص نہیں جانتا کہ اہل بیت کے ساتھ کیا کچھ ہوا, آپ کے آثار کے ساتھ آج کچھ کیا کچھ ہو رہا ہے, آپ کے صحابہ کی قبور کے ساتھ کیا کچھ ہوا, آپ کی امی حضور کی قبر کے ساتھ کیا کچھ ہوا. لیکن اس کے باوجود اللہ جل مجد الکریم کرم نوازیوں پہ کرم نوازیاں فرما رہا ہے, مہربانیوں پہ مہربانیاں فرما رہا ہے. یہ صرف میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. وہ لوطن اور حضرت لوط کو بھیجا اس قال علی قوم ہی, جب انہوں نے اپنی قوم کو کہا آتاتون الفاحشہ, کیا تم فحاشی کے ساتھ آتے ہو, بے حیائی کرتے ہو, ما سبقکم بہا من احد من العالمین, اور ایسی بے حیائی کہ تم سے پہلے جہان میں کسی نے بھی نہ کی تھی. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم, جب حضرت لوط علیہ السلام آئے تو چونکہ ان میں بہت بے حیائی تھی اور ان کے چونکہ شہر بڑے خوبصورت تھے, بہت پھل ہوتے تھے اور بہت ہریالی تھی, لوگ بہت آتے تھے, تو یہ جب تنگ آ گئے تو شیطان ان کے پاس آیا, ایک بزرگ کی شکل بن کے آیا, کہا میں تمہیں ان لوگوں سے چھٹکارے کا ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ جب یہ لوگ آئے کرے, لوگ دوسرے ملکوں سے دوسرے شہروں سے آئے, تو ان کے ساتھ بے حیائی کیا کرو, بدتمیزی کیا کرو, یہ لوگ آنا چھوڑ دیں گے. تو حضرت سینا لوط علیہ السلام آئے تو انہوں نے آ کر کہا کہ لوگوں کیا تم ایسی فحاشی اور بے حیائی کے ساتھ آتے ہو کہ تم سے پہلے کسی پوری دنیا میں کسی نے یہ کام نہیں کیا, انکم لتاتون الرجال, تم مردوں کے پاس آتے ہو, شاوتن شاوت کے ساتھ, من دون النساء, عورتوں کو چھوڑ کر, بل انتم قوم مسرفون, تم تو حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں یہ بہت بڑی بے حیائی تھی کہ وہ مرد جو تھے مرد کے ساتھ بے حیائی کرتے تھے. آج دیکھیے قوم کہاں تک چلی گئی, آج لوگ کتنی بے حیائی پہ چلے گئے, آج تو قوانین بن رہے ہیں کہ ہم جن پرستی جائز ہے, یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا, غرق ہو گئے, تباہ و برباد ہو گئے. یہ اللہ کہتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا تم سے پہلے یہ پوری دنیا میں کام نہیں ہوا, سب سے پہلے یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں ہوا. وہ ظالم اتنے ظالم تھے کہ عورت کو جس کا کام کے لیے پیدا کیا گیا، وہ مرد کو استعمال کرتے تھے، تو حضرت سیدنا لوط علیہ السلام نے اس سے منع کیا، اور اس کے پاس اب کیا تھا؟ جواب تو تھا کوئی نہیں. وہ ظالموں کے پاس کیا جواب ہوتا ہے؟ وہ یہی ہوتا ہے کہ جو نیکی کی بات کرے اس کی زبان بند کر دو، جو ہاتھ اٹھائے نیکی کا اور برائی کی طرف اس کے ہاتھوں کو کاٹ کے رکھ دو. یہی یہ ظالم لوگ کر رہے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں. قیامت تک یہ اسی طریقے سے برائی اور اچھائی کی جنگ جاری رہے گی. وہ لوگ چاہتے یہ ہیں کہ نیکی کی تلقین کرنے والے کی زبان بند کر دی جائے، اس کو اتنا تنگ کر دیا جائے کہ یہ شہر چھوڑ کر چلا جائے. ماں کانا جواب قوم ہی، ان کی قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا اخرجوہم من قریتکم، ان کو اپنے گاؤں سے نکال دو، ان کو اپنے شہر سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، یہ پاکی کو پسند کرتے ہیں، ہم تو پاکیزگی کو پسند نہیں کرتے، ہم تو یہی کام کریں گے. وہ ظالموں نے ایک کام کیا، دیکھیے ایک شخص، ایک قوم نے صرف اونٹنی کو ذبح کیا، ایک قوم نے صرف ہم جن پرستی کی غرق ہو گئے، جیسے اگلی آیتوں میں آ رہا ہے، ایک قوم نے صرف کام تولا غرق ہو گئی. اب ساری امتوں کا دیکھیے ایک ایک قصور ہے، ایک ایک گناہ ہے، غرق ہوتی گئی اور ساری امتوں کے گناہ اکٹھے کر کے یہ آج اپنی امت میں دیکھ لیجیے، آج اپنی قوم میں دیکھ لیجیے، ساری بے حیائیاں اس میں آ گئی، ساری بدتمیزیاں اس میں آ گئی، سارا کچھ اس میں آ گیا، لیکن پھر بھی زندہ ہیں، پھر بھی یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو اللہ جل مجد الکریم نے کیا، یعنی اللہ ان کو کیوں غلط نہیں کرتا؟ تو اصل میں اللہ نے وعدہ کر لیا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب جب تک تو ان میں ہوگا میں ان کو غلط نہیں کروں گا. تو معلوم ہوتا ہے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہیں، ہم اتنی بے حیائیاں کرنے کے باوجود، اتنی بدتمیزیاں کرنے کے باوجود، دن رات گناہوں میں اپنی زندگی گزارنے کے باوجود اگر ہم زندہ ہیں، اگر ہم جی رہے ہیں، تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے نا، ہمیں اس وجہ کی طرف دیکھنا چاہیے، وہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں رزق بھی مل رہا ہے، ہمیں عزتیں بھی مل رہی ہیں، ہمیں اولاد بھی مل رہی ہے، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، عذاب نہیں آ رہا. تو عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ یہ صرف آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم میں موجود ہونا ہے، اگر آقا چلے جاتے، ہم میں موجود نہ ہوتے، تو یہ ساری کی ساری قوم غرق ہو جاتی. تو بعض کتابوں میں میں نے پڑھا کہ چونکہ شیطان جو تھا وہ ان لوگوں کو اس بے حیائی کی طرف بلاتا تھا، اور وہ اس طریقے سے بچے پالتے تھے، نوجوان خوبصورت بچوں کو خریدتے تھے، پھر ان کو بے حیائی کے لیے ان کو پالا کرتے تھے، ان کی پرورش کیا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے ایک انسان نے ایک نوجوان ایک بچے کو لیا، اس کو پالا صرف بے حیائی کے لیے. اب جب وہ بڑا ہوا اور اس کے چہرے پہ یعنی بال اگنے شروع ہوئے، جب اس کی داڑھی ہونی شروع ہوئی، تو اس شخص نے اس کو چھوڑ دیا. ایک دن وہ، میں نے یہ بزرگوں سے سنا اور کئی کتابوں میں پڑھا، کہ ایک دن وہ نوجوان بیٹھا رو رہا ہے اور شیطان اس کے پاس آیا، اس نے کہا تجھے کیا ہوا، تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا میرے مالک نے مجھے چھوڑ دیا، میرا کوئی کاروبار نہیں ہے، میں بھوکا مر جاؤں گا. اس نے کہا اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ پھر تجھے واپس رکھ لے گا. کہا نہیں وہ مجھے واپس نہیں رکھتا. تو اس نے کہا اس کا علاج میرے پاس ہے، وہ تمہیں واپس رکھ لے گا. اس نے کہا کیا علاج ہے؟ اس نے کہا اس نے تجھے داڑھی کی وجہ سے چھوڑا ہے نا، لہذا تو داڑھی مونڈ دے. اس نے کہا اچھا اس کو مونڈا بھی جا سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں، شیطان نے پہلے شخص کو جو داڑھی منڈانے کے لیے کہا، جو سنت رسول کی مخالفت کرنے کے لیے کہا، وہ اسی کام کے لیے بے حیائی کے لیے تھا، تو بے حیائی کے لیے اس نے وہ داڑھی منڈا دی. اب جو بھی دیکھتا ہے کہ اس کو منڈایا بھی جا سکتا ہے، سبھی نے منڈانی شروع کر دی، اور وہ ایسی شیطان نے ایک لت ڈال دی کہ نوجوان جو ہیں وہ عورتوں کی شکلیں بنا رہے ہیں. نوجوان جو ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نوجوان لڑکیوں کی شکل بنائے، بال بڑھا کر، داڑھی مونچھ منڈوا کر، اور جو عورت بال کٹا کر مردوں کی شکل بنائے، کہا دونوں کو گھر سے نکال دو، ان دونوں پر صبح سے شام اور شام سے صبح تک رب کی لعنت ہوتی رہتی ہے. جس گھر میں ایسے مخنث رہتے ہیں، جس گھر میں ایسی عورتیں رہتی ہیں جو مردوں جیسے لباس پہنتی ہیں، مردوں جیسی شکل بناتی ہیں، اور جس گھر میں ایسے نوجوان رہتے ہیں جو عورتوں جیسی شکلیں بناتی ہیں، تو کہا دونوں کو گھر سے نکال دو. دونوں پر رب رسول کی لعنت ہوتی ہے. تو اس لیے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے یہ بے حیائی شروع ہوئی اور یہ داڑھی منڈانا اور عورتوں کی شکل بنانا یہ وہاں سے شروع ہوئی. تو ان لوگوں نے کہا کہ نکال دو ان کو, یہ ہمیں نیکی کی تلقین کرتے ہیں, ان کو شہر سے نکال دو, ان کی زبان بند کر دو, اور یہ چونکہ پاکی پسند کرتے ہیں نا, یہ پاک رہنا اچھا ان کو لگتا ہے, تو یہ اس شہر میں چلے جائیں جہاں پاکی ان کو ملتی ہے. ہم تو یہی بے حیائی کریں گے, ہم تو یہی بدتمیزی کریں گے. تو اللہ جل مجد الکریم کہتا ہے فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ, ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی مگر اس کی عورت, مگر اس کی بیوی کانت من الغابرین, وہ رہ جانے والوں میں سے تھی. چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی, جیسا آگے آئے گا, کہا یہ میرے دو عظیم بندوں کی بیویاں ان پر ایمان نہیں لائیں, یہ کافر کی کافر رہ گئی. کتنی بدبختی ہے کہ آدمی یعنی عورت ایک نبی کی بیوی ہو اور نبی پر ایمان نہ لائے, حالانکہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام سر سے پاؤں تک ایک ایک روح مبارکہ اللہ کی اطاعت میں ہوتا ہے, ان کے ظاہر و باطن میں فرق نہیں ہوتا. لیکن جب اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے یعنی بدبختی غالب آتی ہے تو پھر یعنی وہ لوگ بھی ظالم جو ہیں وہ بے حیائی پر اتر آتے ہیں, وہ بے حیائی پر اتر آتے ہیں, اور ظالم لوگ جو ہیں وہ انبیاء کے پاس رہتے ہوئے, دیکھیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنے عزیز چچا وہ چھوڑ گئے. یعنی یہ بہت عجیب مسئلہ ہے. تو اللہ جل مجد الکریم جب کرم کرتا ہے تو کہا حضرت لوط علیہ السلام کو حکم ہوا نکل جاؤ, جیسا آگے ہوگا نا آگے آئے گا تفصیل کے ساتھ کہ فرشتے آئے اور وہ خوبصورت یعنی انسانی شکل میں, تو ظالم سبھی دوڑ کر آ گئے. حضرت لوط علیہ السلام نے اپنا دروازہ بند کر لیا اور کہا ظالموں یہ میرے مہمان ہیں, ان کو کچھ نہ کہنا, ہاں تم عورتوں کے ساتھ شادی کرو, یہ بے حیائی نہ کرنا. لیکن وہ نہ مانے, انہوں نے کہا ہم تیری نصیحتیں جان چکے, ہم تیرے دروازے کو توڑ دیں گے. دروازہ توڑا گیا اور فرشتوں نے کہا لوط علیہ السلام تم خاموش رہو, اب ہم جانے اور یہ جانے, تم جو مومن ہیں ان کو ساتھ لو اور اس شہر سے نکل جاؤ. انہوں نے سب کو ساتھ لیا اور کہا پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا. لیکن ان کی بیوی پیچھے مڑ کر دیکھتی تھی, وہ آپ کی باتیں کافروں کو بتاتی تھی. تو جب عذاب آیا وہ بھی وہیں رہ گئی, غرق ہو گئی, تباہ و برباد ہو گئی. وامطرنا علیہم مطرن, اور ہم نے ان پر ایک می برسایا, فانظر کیف کان عاقبت المجرمین, تو دیکھو مجرموں کا انجام کیسا ہوتا ہے. پتھروں کی بارش ہو گئی, ایسے ایسے پتھر برسے کہ اوپر سر پر پتھر نکلتا تھا, نیچے سے لگتا تھا پتھر, نیچے سے نکل جاتا تھا, اور آدمی جو تھا وہ خاک کا ڈھیر ہو جاتا تھا, جو جہاں ہے وہیں پڑا رہ گیا. اور وہ بے حیائی کرتے کرتے اس دنیا سے غرق ہو گئے, چلے گئے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا جو کام آدمی کرتا ہوا مرے گا وہی کام کرتا ہوا اٹھے گا. تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ معاف کرے آدمی بے حیائی کرتا چلا جائے, آدمی چوری کرتا چلا جائے, رشوت لیتا چلا جائے, ٹی وی دیکھتا ہوا چلا جائے, سینما دیکھتا ہوا چلا جائے, وی سی آر دیکھتا ہوا چلا جائے, گانا سنتا ہوا چلا جائے. کیا جواب دے گا قیامت میں جا کے, کیا جواب دے گا قبر میں, کہ جب وہی کام کرتا ہوا اٹھے گا تو اب سامنے ہر چیز ہو گئی, اب کیا وہاں کر سکتا ہے, کیا جواب دے سکتا ہے. تو اسی لیے تو کہا گیا ہر سانس میں اللہ کا ذکر کیا کرو, پتہ نہیں کب موت آ جائے, جب موت آئے تو رب کے ذکر کے ساتھ آ جائے, نیکی کے ساتھ آ جائے, برائی کے ساتھ آ جائے, یہی برائی کے ساتھ نہ آ جائے. تو کہا دیکھو ہم نے ان مجرموں کا انجام کیسے دیا, دیکھو ان کی کہانیاں پڑھو. ہم پڑھتے تو ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں ہمارے دوست بہت بڑے بڑے ناول پڑھ جاتے ہیں, بڑی بڑی اخباریں پڑھتی ہیں, بڑی بڑی, اور کسی کو کہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈراموں میں بڑی نصیحت آموز باتیں ہوتی ہیں, فلموں میں بڑی نصیحت آموز باتیں ہوتی ہیں. بھائی ہم نے تو نہیں دیکھا کہ ڈرامے دیکھتا دیکھتا آدمی تہجد گزار بن گیا ہو, فلمیں دیکھتا دیکھتا آدمی جو ہے وہ نیک بن گیا ہو کہ فلاں فلم سے مجھے یہ نیکی مل گئی, فلاں ڈرامے سے مجھے یہ نیکی مل گئی. وہ جو اگر کہیں نصیحت کی بات ہوتی بھی ہے تو ہم اس کو ماننے کے لیے کب تیار ہوتے ہیں. ہم نے تو یہ دیکھا دن رات قرآن سننے والے, دن رات درس سننے والے, دن رات جو ہے وہ نیکی کا پیغام سننے والے, وہ بھی شاید سمجھتے ہیں کہ یہ صرف سننے کی حد تک ہے, عمل نہیں کرنا. وہ بھی قرآن سننے والے بھی یہ کر رہے ہیں, سنانے والے بھی یہ کر رہے ہیں، نیکی کا حکم سننے والے بھی اسی معاملات میں ہیں اور سنانے والے بھی اسی معاملات میں گھسے ہوئے ہیں۔ تو یعنی بے حیائی، ہم تو قرآن پڑھ کے نیکی حاصل نہیں کر رہے، ہم تو انبیاء کی سیرت پڑھ کے نیکی پر عمل نہیں کر رہے، تو ہم نے برائی دیکھ کے کب بھائی نیکی کا عمل کرنا ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں او جی خامخواہ تم لوگ خراب بولتے ہو، ان میں تو بڑی بڑی نصیحت آموز باتیں ہوتی ہیں، ناولوں میں بڑی بڑی اچھی باتیں لکھی ہوتی ہیں، ڈراموں میں بڑے بڑے اچھے یعنی کردار ہوتے ہیں، اور فلموں میں بھی ظالم کا انجام ہوتا ہے، بے حیائی کا برا انجام ہوتا ہے۔ لیکن آج میں کہتا ہوں کتنے آدمی ان چیزوں کو دیکھ کر نیک بن گئے، تو رب کہتا ہے پہلے مجرموں کا انجام دیکھا کرو، پہلے مجرموں کے ساتھ کیا کچھ ہو گیا۔ جب پہلے مجرم نہیں بچے، غرق ہو گئے، تو یقیناً سب نے غرق ہونا ہے، سب نے اس دنیا سے جانا ہے، تو پہلے مجرموں کو دیکھ کر ان سے عبرت حاصل پکڑا کرو۔ وَإِلَى مَدْيَنَ، اور مدین کی طرف دیکھو، اَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے انہی کے برادری میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کو وہاں بھیجا، نبی بنا کر بھیجا، کیا کہا؟ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہر نبی کی پہلی بات ہی یہی ہوئی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لوگوں رب کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، تو ناپ اور تول پورا کرو، بلا تبخسوا الناس اشیاء، اور لوگوں کو چیزیں گھٹا کر نہ دو۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ برائی تھی، جب لیتے تھے تو زیادہ لیتے تھے، جب کسی کو دیتے تھے تو کم تولتے تھے، کم ناپتے تھے۔ ذرا آج اپنے معاشرے میں بھی ہم دیکھیے، آج اپنے تاجروں کو بھی ہم دیکھیے، کہ جب لینا ہے تو بڑا زیادہ لینا ہے، دینا ہے تو کوشش کرنی ہے کہ جو ترازو ہے وہ یعنی جھکا ہوا ہو اپنی طرف ہی، جو تولنے والے ہیں وہ کم تول رہے ہیں، جو ناپنے والے ہیں وہ کم ناپ رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے پوری امت کو غرق کر دیا صرف کم ناپنے پر، کم تولنے پر، اور یہی کام آج ہم میں آ گیا، آج ہم بھی یہ کام کر رہے ہیں، ہم بھی یہ کمی بیشی کرتے ہیں ناپ میں تول میں۔ کہا خبردار، لوگوں کو چیزیں کم کر کے نہ دو، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ مچا دینا، یہ بھی فساد ہے۔ یہ اصل میں ہر گناہ جو ہے یہ فساد کے زمرے میں آتا ہے، کم تولنا فساد ہے، جھوٹ بولنا فساد ہے، رشوت لینا فساد ہے، سود کھانا فساد ہے، بے نماز نماز کو چھوڑنا فساد ہے، جمعہ شریف کو چھوڑنا فساد ہے، یہ جوا کھیلنا فساد ہے، شراب پینا فساد ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب قوم کو بگاڑنے کا طریقہ ہے۔ فساد یہی نہیں ہے کہ وہاں جنگ شروع کر دی جائے، ایک یہ جنگ تو ہے لوگوں کے ساتھ، وہ فساد کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ جنگ ہے، نماز کو چھوڑنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، یہ سود کھانا، رشوت لینا، یہ رب کے ساتھ جنگ ہے۔ یہ ایک ایسا یعنی فساد ہے، ہم بندے کو تو چھوڑ دیتے ہیں، رب کو نہیں چھوڑ رہے، رب کے قوانین کا مذاق اڑاتے ہیں، بعض اوقات بندے کی تو عزت کر جاتے ہیں، رب کے قوانین کی عزت نہیں کرتے۔ کہا یہ اصلاح انبیاء نے کی، اب کم تول کر، بے حیائی کر کر، بدتمیزی کر کے، گناہ کر کے زمین میں فساد نہ مچا دینا۔ آج دیکھیے کہ آج تو ظاہر الفساد فی البر والبحر کا طریقہ ہو گیا ہے، آج تو ہر خشکی اور تری میں فساد ہی فساد ہے، ظالم جو ہے وہ ظلم کرتا جا رہا ہے، مظلوم جو ہے وہ پستا جا رہا ہے، گناہگار جو ہے حد سے بڑھتا جا رہا ہے۔ آج دیکھیے کہ کسی نیکی کے مقام پہ دیکھ لیے، آپ آدمیوں کو اپنے پوروں پہ گن لیں گے، لیکن بے حیائی کی طرف دیکھیے، اتنا جمع غفیر ہوتا ہے کہ آدمی کو گننا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو فساد کو تو اللہ کبھی بھی پسند نہیں کرتا، چاہے بے حیائی کے طریقے سے آئے، چاہے ظالم اور مظلوم کے طریقے سے آئے۔ کہا ذالکم خیر لکم ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ فساد نہ مچانا، گناہ نہ کرنا، جہاں تک ہو سکے نیکی کرو، اور جہاں تک بن پڑے نیکی کا حکم کرو۔ اور خبردار راستوں پر نہ بیٹھنا، تو ادونا ما تصدونا عن سبیل اللہ، تم راہ گیروں کو ڈراؤ اور اللہ کی راہ سے روکو۔ من آمن بہ، اس پر جو ایمان لائے، وتبغونہا عوجا، اور اس میں کجی چاہو، ایسا نہ کرنا، راستوں پر بیٹھ کر لوگوں کو ڈرانا دھمکانا نہیں، یہ چوریاں کرنا، یہ ڈاکے ڈالنا، یہ راہ گیروں کو لوٹنا، یہ راہ گیروں کو ساتھ بدتمیزی کرنا، کہا یہ کام نہیں کرنا۔ اور اللہ کی راہ سے نہیں روکنا، راستے میں بیٹھ کر بے حیائی کرنا اور نیکی کرنے والے کو منع کر دینا، ادھر آؤ تھوڑی دیر ہمارے ساتھ کھیل دیکھ لو، تماشا دیکھ لو، یہ ڈرامہ دیکھ لو، یہ چند منٹ باتیں کر لو، یہ ایک یہ مشاعرہ ہو رہا ہے، یہاں گانا بجانا ہو رہا ہے، تو لوگ راستوں میں بیٹھ کے اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، تو کہا ایسا نہ ہونا کہیں تم راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کو ڈرانا نہیں، یعنی ڈاکے نہیں ڈالنا، راستے میں بیٹھ کر کسی عورت کو تنگ نہیں کرنا، کسی بزرگ کو تنگ نہیں کرنا، مذاق نہیں کرنا، اور خبردار رات رب کی راہ سے نہیں روکنا، کدھر جا رہا ہے، میں نماز پڑھنے، ابھی ہو جائے گی اتنی بھی جلدی کیا، آؤ چند منٹ بیٹھ جائیں، یہ اخبار پڑھ لیجئے، یہ تھوڑی دیر ذرا خبر سن لیجئے، یہ میرا ذرا کام کر دیجئے، اب یار اب تو بہت لیٹ ہو گیا، اب چل پھر نماز کے ساتھ نماز پڑھ لینا، اب وہ بھی گیا، چلو کل پڑھ لینا، کرتے کرتے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کو گمراہ کرنے لگو راستے پہ بیٹھ کے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار لوگوں راستوں پر نہ بیٹھا کرو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ کہاں بیٹھا کریں، ہمارے پاس بعض کا جگہ نہیں ہوتی۔ کہا اگر راستوں پر بیٹھنا ہے تو حق دے کر بیٹھا کرو۔ تو عرض کی یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے؟ کہا بیٹھو تو نظریں نیچی کر کے بیٹھو، آوازیں نیچی کر کے بات کرو، کوئی عورت آئے تو اس کو اشارہ نہ کرو، اونچی آواز سے مذاق نہ کرو، کوئی بزرگ آئے تو اٹھ کر اس کی تعظیم کرو، کوئی بچہ آئے تو اس کے ساتھ پیار کرو، کوئی راستہ بھولا ہوا ہو تو اس کو راستے پر ڈال دو، کسی کو غلط راہ نہ بتانا، صحیح راہ اس کو بتانا، تو یہ راستے کے حق ہیں۔ تمہاری وجہ سے کوئی تنگ نہ ہو، جیسا میں نے اس دن عرض کیا تھا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی رات کو دیکھا کہ چند ایسے نوجوان ہیں جو بیٹھتے ہیں تو نیچے سے آتشی کانٹے اور کیل ان کو چپتے ہیں، چلنے لگتے ہیں تو بیری کے کانٹوں کی طرح تیرے کانٹے جو آگ کے ہیں اور لوہے کے گرم کردہ ہیں وہ ان کے جسم میں پیوست ہو جاتے ہیں، وہ چیختے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں۔ تو حضرت پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ بھائی یہ کون بدبخت ہیں؟ عرض کی حضور، یہ وہ لوگ ہیں جو راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کو تنگ کیا کرتے تھے، جو راستے بند کر دیا کرتے تھے، لوگوں کو مذاق کیا کرتے تھے، یہ وہی لوگ ہیں۔ تو اللہ جل مجدل کریم نے فرمایا، خبردار راستوں پر نہ بیٹھنا کہ تم لوگوں کو ڈراؤ اور پھر تم لوگوں کو اللہ کی راہ سے منع کر دو، ایسے لوگوں کو جو ایمان لائے وہ تب گون ہائے وجہ، اور اس میں تم کجی چاہتے ہو، ٹیڑھا پن چاہتے ہو، وہ سیدھے راستے پر نہ چل جائے، بس کرو اور یاد کرو رب کو، اس کون تم کلیل، تم بالکل تھوڑے تھے، سکست ہے تم کو زیادہ کر دیا۔ اب دیکھیے، ذرا غور و فکر کیجئے، دوسروں کی بجائے اپنی طرف ہی دیکھ لیجئے، آج سے 50 سال پہلے اور آج سے 20 سال پہلے ہم کتنے تھے، آج ہمارا خاندان کتنا ہے، یہ ہمارے شہر کتنے تھے، آج شہر کتنی ترقی کر گئے ہیں، یہ پہلے کتنے لوگ تھے، آج کتنے ہو گئے ہیں۔ تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح، نہ غور و فکر تو کرو، تم تھوڑے تھے بالکل، ہم نے تمہیں اتنا زیادہ خاندان دے دیا، اتنی طاقت دے دی، اور خاندان لے کر اسی کے خلاف، جس نے بڑھوتری دی، جس نے کثرت دی، اسی کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور اتنی زیادہ اپنی کثرت کو دیکھ کر اسی بے حیائی پر اور اسی اللہ کے یعنی احکامات کی خلاف ورزی شروع کر دی۔ ان ضرور کئی فقان آ کے بات المفسدین، دیکھو تو صحیح فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا، وہ فساد مچانے والے، وہ کہاں گیا فرعون، کہاں گیا نمرود، کہاں گیا شداد، کہاں گیا حامان، کہاں گیا یعنی اسی طریقے سے ابو جال، ابو لاب، یہ سارے فسادی کدھر گئے؟ نہیں رہے، مٹ گئے، تو یہ آج بھی فسادی نہیں رہیں گے، آج کے فسادی بھی مٹ جائیں گے، سب فسادی جو ہیں چلے جائیں گے۔ کہا غور و فکر کیا کرو، فسادیوں کو ہم نے جڑ کاٹ کے رکھ دی ہے، فسادیوں کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ فرعون جیسا آدمی جو ساری دنیا کا حکمران تھا، بخت نصر جیسا آدمی، سکندر اعظم جیسا آدمی، ادھر ابو جال دیکھیے، ابو لاب دیکھیے، اتبا شہبہ دیکھیے، ولید بن مغیرہ دیکھیے، نظر بن حارث دیکھیے، کتنے کتنے ظالم تھے۔ رب کہتا ہے ان کا انجام دیکھو اور ان کے انجام سے عبرت پکڑو، تم بھی کہیں فساد نہ مچانا، کہیں تم بھی غرق نہ ہو جانا۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ، اور اگر تم میں سے ایک گروہ ہو، آمَنُوا بِاللَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، کہ وہ اس پر ایمان لایا، اگر تم میں ایک گروہ ایسا ہو جو اس پر ایمان لایا جو میں لے کر بھیجا گیا، یعنی حضرت سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ تو ایسے ہوں جو مجھ پر ایمان لائیں، وہ طائفۃ لم یؤمنوا، اور ایک گروہ وہ ہے جس نے نہ مانا، فا فاصبروا تو صبر کیجئے حتی یحکموا قم اللہ بیننا ہاں صبر کرو نہیں مانتے کم تولتے ہو تو تولتے جاؤ ٹھیک ہے پھر اب انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں دیکھو اللہ اب فیصلہ کرے گا بروں کو اور اچھوں کے اللہ جل مجد الکریم فیصلہ کر دے گا اور ان دونوں کے درمیان حکم فرما دے گا صبر کرو چند سال کی بات ہے چند دنوں کی بات ہے جب میدان حشر لگا ہوا ہوگا سب فسادی بھی وہاں ہوں گے بے حیا بھی وہاں ہوں گے اللہ رسول کے مخالف بھی وہاں ہوں گے اور نیک بھی وہاں ہوں گے یہ جو جہاں اکڑ اکڑ کے چلتے ہیں وہاں سر اٹھانے کی توفیق نہیں ہوگی اپنے اپنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے گناہوں کے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے میرے آقا نے فرمایا کسی کا پسینہ گھٹنوں تک کسی کا ٹخنوں تک کسی کا ناف تک کسی کا کندھوں تک اور کوئی اس میں ڈوبا ہوا ہوگا یہ اتنا پسینہ جو ہے یہ یعنی اتنا پسینہ آئے گا کہ لوگ جو ہیں اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اوپر سے سورج تل ملا رہا ہوگا نیچے سے زمین تپ رہی ہوگی تو فرمایا ابھی فیصلہ رب کرتا ہے یہ کم تولنے والوں کا بے حیاؤں کا فسادیوں کا ابھی فیصلہ ہو جائے گا یہاں جو لوگ مذاق کرتے ہیں وہاں مذاق کیے جائیں گے کہیں گے نیک لوگ کیا تم ہی تھے جو دنیا میں ہمارے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے تم ہی تھے جو نیکی کرنے کے راستوں میں بیٹھ جاتے تھے لوگوں کو نیکی نہیں کرنے دیتے تھے تم ہی نے بے حیائی کے اڈے کھولے ہوئے تھے تم ہی نے سنیمے بنائے ہوئے تھے تم ہی نے وہ روم کھولے ہوئے تھے جہاں بے حیائی ہوتی تھی گانا بجانا ہوتا تھا گالی گلوچ ہوتی تھی اٹھاؤ اب سب کا گناہ جن جن کو تو نے بے حیائی کی تبلیغ کی تھی اٹھاؤ سب کا گناہ اور لے جاؤ اس کو جہنم میں ان گناہوں سمیت تو جو رب کے راستوں میں بیٹھا یہ حقیقت میں رب کے راستوں میں بیٹھنا ہے بے حیائی کی میٹنگ کرنا بے حیائی کی مجلس سجانا گانے بجانے کی مجلس سجانا یہ سینمے بنانا اور یہ بے حیائی کے نئے نئے طریقے ایجاد کرنا کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے کئی لوگ بے حیائی پر ایسا اکراتے ہیں ایسا فخر کرتے ہیں پھر بے حیائی کر کے مسکراتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں تو حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا وہو خیر الحاکمین اور وہ سب سے بڑا فیصلہ فرمانے والا ہے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے اس کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے وہ ایسا فیصلہ فرمائے گا کہ اس کے بعد کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ اس کے فیصلے کو رد کر سکے اور اس کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا اور ان قریب قبروں میں جا کر پتہ چل جائے گا ویسے تو بے شمار مقامات پر یہاں بھی پتہ چل جاتا ہے یہاں ظالم جب یعنی مثل مرگ پہ پڑتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے وہی جس کے حکم پر ساری دنیا ہلتی ہوتی ہے بھاگتی ہوتی ہے وہ بول نہیں سکتا وہ دیکھ نہیں سکتا ہاتھ نہیں ہلا سکتا اتنا وہ کمزور ہو جاتا ہے اتنا لاچار ہو جاتا ہے کہ اس کو دنیا میں پتہ چل جاتا ہے واقعی رب قادر مطلق ہے میں تو کچھ بھی نہیں تھا میں جس طاقت پر گھمنڈ کرتا تھا آج وہ طاقت نہیں میں جس قبیلے پر گھمنڈ کرتا تھا آج قبیلے والا کو بچانے کے لیے نہیں آ رہا تو اللہ تو یہاں بھی بہت سارے فیصلے کرتا ہے اور اگر یہاں نہیں تو قبر حشر میں تو ہر ایک کا پتہ چل جائے گا ہر بے حیائی سامنے آ جائے گی ہر برائی سامنے آ جائے گی ہر نیکی سامنے آ جائے گی ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا نمازوں کو ضائع کرنے والے حج زکات کو ضائع کرنے والے نماز جمعہ کو ضائع کرنے والے ہر ایک چیز سامنے ہوگی یہ پہاڑوں کی طرح اٹھانا پڑے گا سارے کا سارا بوجھ آج وقت ہے ہم اللہ جل مجد الکریم کے حضور توبہ کر لیں اور اللہ جل مجد الکریم کے حضور ہم یہ عہد کر لیں کہ باری تعالیٰ ہم تیری مانیں گے تیرے انبیاء کی مانیں گے تیرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہم رستے پہ چلیں گے باری تعالیٰ ہم پر کرم نوازی کر دے ہمیں یہ قرآن پڑھنے کی پڑھ کر سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے تو بہتر توفیق عطا فرمانے والا ہے تیری توفیق کے سوا آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا تو ہمیں توفیق دے ہم تیری کتاب پڑھیں تیرے محبوب کو دیکھیں تیرے محبوب کی سنتوں پر عمل کریں تیرے محبوب کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں ہمیں دنیا میں بھی عزت دے دے آخرت میں بھی عزت دے دے مسلمانوں کو کھوئی عزت دوبارہ عطا فرما دے الحمدللہ رب العالمین اللہ جل مجد الکریم کے فضل و کرم سے آج ہم نے 8 پارے الحمدللہ رب العالمین ختم کر لیے اللہ سے دعا ہے کہ محبوب کے صدقے ہمیں اسی طریقے سے پورا قرآن پڑھنے کی ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے ہمارے جو دوست اس کار ہمارے خیر میں ہمارے ساتھ حصہ لے رہے ہیں. اللہ جل مجد و کریم ان کو دنیا آخرت میں عزت عطا فرمائے, اور یہ قرآن ہمارے دنیا میں عزت بن جائے اور آخرت میں ہمارا شافع بن جائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.